Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Efendim, telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Hocam merhaba. İyi günler. İyi günler. Biz uzun süredir görüşemiyorduk. Evet. Çünkü Ocak ayının son programında ben yoktum. Evet. Siz Argun'la birlikte. Yok, Elvan'la birlikte. Elvan Bey'le birlikte, evet, yaptık. Elvan'la birlikte, evet, yaptınız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bir ay içinde neler değişti, neler oldu, neler bitti, bir özetleyelim. Gene kentsel, evet, dönüşümden, evet, başlayacağız herhalde. Kentsel dönüşüm, evet. Hala, evet, gündemdeki en önemli madde. Tabii madde. Yani Türkiye'nin birinci gündemi değil. Malum şu anda daha önemli. Doğru, daha önemli. sıcak konularla uğraşıyoruz. Evet, barışın bir an evvel gelmesini, evet, evet, tabii, biliyoruz. Gerçekten çok önemli, evet, konular. Çok hakikaten önemli. Türkiye çok önemli şeylerden geçiyor. Yani. Evet. Safhalardan geçiyor. Ve sanki bu sefer başarılacakmış gibi, değil mi? Umarız, umarız. Evet, herkeste, evet, bir ümit var. Herkeste, evet, bir ümit var. Evet. Beklenti, beklenti var. Beklenti var, evet. Ve hepimiz barışa susadık, evet, açıkçası. Evet. Dileriz bu şekilde de süreç devam eder. Bir an önce de sonuçlanır. Umarız. Evet. Türkiye'nin gelişmesi açısından da çok önemli. Hatta ve hatta bizim temel konularımızın bile çözümünün liste başına geçmesi açısından bile önemli, değil mi? Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Evet. Yani düşünün, böyle bir problemimiz olmasaydı, 30 yıldır uğraştığımız problem, Türkiye herhalde biraz daha ileride çok olurdu. Çok daha iyi durumda olurdu. Yani hem bu konularla gündemi, kafamızı meşgul etmezdik. Hem maddi bakımdan çok büyük para harcadık. Tabii, yani, tabii. Sokağa döktük daha doğrusu. Moral bozukluğu, can kaybı, evet, evet, ekonomik kayıplar, evet, evet, senelerden beri bununla boğuşup, evet, duruyoruz. İnşallah bu artık, bu şimdi biraz önce dediğiniz gibi çok büyük bir beklenti yaratıldığı için artık, evet, geriye de dönmesi zor bu iş. Zor, doğru. Evet. Öyle düşünüyoruz. Evet. Hocam ben hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu riskli bina meselesi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Evet. Ve üzerinde de bilir bilmez bir sürü laf edilen bir tanım, evet, bir konu. Evet. Tabii ki bunun için tartışılıyor. Bu kentsel dönüşümde riskli olan yapıların tespiti ve bunların ya güçlendirilerek veya yıkılıp yeniden yapılarak, evet, kazanılması ve o anlamda da afet risklerinin azaltılması. Evet. Nasıl tanımlamamız lazım? Riskli bina deyince neyi kastediyoruz? Veyahut da riskli alan dediğimiz zaman, evet, iki neyi kavram var. Yani, evet, bir riskli alan kavramı, evet, var. Riskli, ki kanun da böyle değil mi? Evet. Riskli, evet, alan, riskli diyor, alan tanımı var. Bir de riskli bina tanımı, evet, var. Riskli alan tanımı kanunda, şu anda kanun önünde değil. Çok muğlak bir biçimde tanımlanmıştır ilk şeyde, tanımlar bölümünde. Evet. Bunun kriterleri ortaya konmuş değil. Yani herhangi bir kriteri yok. Buna İşte riskli olduğuna karar verilen şeydi. Ve bunları belediyeler öneriyorlar bakanlığa genellikle veya diğer ilgili kuruluşlar. Bakanlık değerlendiriyor anladığım kadarıyla AFAD'ın görüşünü alarak. Ondan sonra da Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan ediliyor. Evet. Şimdi bu riskli bölge içindeki bütün binalara bakılması lazım, bu binaların riskli olup olmadığına. Çünkü riskli bina tanımında da orada da bir anlamda muğlaklık var. Riskli bina diyor, riskli bölge içinde veya dışında. İşte depremde yıkılma ve ağır hasar görme riski olduğu bilimsel olarak veya teknik ve bilimsel verilere göre tespit edilen binadır diyor riskli bina için. Ama riskli alan için bu kadar bile bir tanım yok. Bir hemen okuyabilir miyim hocam? Lütfen. Riskli alan diyor, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan bakanlık, TOKİ veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine bakanlar kurulunca kararlaştırılan alanı. Bir de hemen altında riskli yapı var. Onu da okuyayım isterseniz. Lütfen, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade ediyor. Tamam. Onu ben biraz önce iyi hatırlamışım. Ama riskli bina diyor zemin yapısı veya üstündeki yapılaşma nedeniyle ya bunu kim tespit edecek? Yani anlatabiliyor muyum? Bunun bir objektif kriterinin olması lazım. Hatta belki bir yönetmeliğinin olması lazım. Tabii. Yani bu şimdi, bakanlıkça belirlenecek, TOKİ'ce belirlenecek, yani bugüne, karar verilecek. Bugüne kadar pek çok alanın riskli alan olarak ilan edildiğini, yani Bakanlar Kurulu tarafından ilan edildiğini biliyoruz. Tam sayısını bilmiyorum. Evet. Peki bunlar hangi gerekçelere göre ilan edilmişlerdir bilmiyorum. Bunları da bilmiyoruz. Yani bunlar açık bilgiler midir? Açıkçası ben incelemedim. O açıdan bir araştırma yapmadım ama yani burada büyük bir belirsizlik olduğu muhakkak. Ve buna dayalı da bir yönetmelik de çıkmadı değil mi? Yani bu kriterleri ifade eden. Hatırlamıyorum. Hayır, yani çıkmadı. Şey için şimdi riskli bina tanımı için, yani riskli binanın belirlenmesi için bir yönetmelik çalışması başlatıldı. Hala bitmedi. Evet. Yani galiba sonuna geldi. Bir takım taslaklar bize de gönderildi. Hatta görüşlerimi bildirdim. Herkes bildirdi. Herhalde onlara göre son şekillerini veriyorlar. Evet. Yani ama o da şimdi en son Ocak 15'te galiba yenilenen bir uygulama yönetmeliği var. Genel uygulama yönetmeliği kanunun. Orada riskli bina tespitini 2007 deprem yönetmeliğine göre yapılmasını öngörüyor. Bence aslında zaten öyle olmalıydı. Daha önce de bunu konuştuk. Evet. Bakanlık her nedense bunun için ayrı bir yönetmelik hazırlanmasını öngörüyor. Çünkü 2007 yönetmeliği aslında belki bir iki yerde yoruma açıklık getirerek, yani yorum yaparak daha doğrusu, bu amaçla kullanılabilecek bir yönetmelik. Mühendislerin de iyi kötü 4-5 senedir uyguladığı bir yönetmelik. Şimdi yeni bir yönetmelik taslağı var. O da oldukça farklı aslında. Niye farklı olduğu bile tartışılabilir. Yani böyle bir iki başlılık gibi bir durum olacak. Yani bakın bu Türkiye'de işte bakan yani bir işbirliği eksikliğinin tipik bir şeyi. Şimdi deprem yönetmeliğinden şu anda AFAD sorumlu. Evet. Eskiden işte Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri oraya aktarıldığı için. Bayındırlık Bakanlığı'nın bünyesindeki. Evet. Şimdi AFAD nitekim daha önce de ifade ettik. İşte Kasım ayının 10-11'inde ilk toplantılar yapıldı. Bu çalışmalar başladı. 12 tane komisyon kurduk, alt komisyon kurduk. Biraz uzun sürecek tabii. Çok kapsamlı bir baştan sona yeni bir revizyon düşünüyoruz. Tamam, bu bir yandan bu çalışma ve bunun içinde nispeten en yeni olan bölüm de, yani 2007'de de yönetmeliğe eklediğimiz bu mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili bölümdür. Güçlendirme bölümü. Evet. Hem değerlendirme ve güçlendirme. İki amacı var. Değerlendirildi, yani değerlendirme sonucunda güçlendirmenin fizibilitesi olmadığı ortaya çıkarsa, ki onun kriterleri de burada vardır, o zaman sadece bir binayı yıkacaksınız yani. Evet. Yani o zaman o işte esas, yani riskli bina tanımı o şekilde yönetmeliğin içinde var aslında. Hemen araya bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Yani zeminini kontrol ettirdik, zemini sapasağlam çıktı. Ama bu demek değil ki o zeminin üzerine yapılmış olan bina. O tabii o bu zemin meselesi mesela. Evet. Yani şimdi riskli binada da zemin dolayısıyla bilmem bir bölgeyi şey yapıyorsunuz. Yani bu zemin konusunda önce konuşmuştuk, hatırlarsınız. Tabii birkaç kere konuştuk. Zemin konusunda Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de öyle bir algılama oldu ki bu maalesef 99 depremlerinden sonra özellikle yer bilimci arkadaşların bu konuyu aşırı derecede ön planda tutmaları. Tabii bu arada da yani Adapazarı'nda olduğu gibi spektaküler, zemine bağlı spektaküler şeylerin yani binaların devrilmesi falan. Ama çok ekstrem durumlar bunlar. Yani Adapazarı'nın bir örneğini Türkiye'de başka bir yerde hemen hemen bulamazsınız. Kısaca özetleyelim hocam. Evet. 20 santimde hemen şeyin sıvılaşmanın başladığı bir zeminden bahsediyoruz. Yani bakın işte Adapazarı adı üstünde. Evet. Yani adadır bunlar. Bunlar Sakarya Nehri'nin üzerindeki adaların üzerinde pazarlar kurulurmuş. Vakti eskiden. Zamanında. Zaten mahallelerin adı da işte o pazarın bölümlerini şey yapar. Ha bakın hala bunu bilmiyordum. Öyle de. Şimdi unuttum mahallelerin isimlerini ama diyelim bilmem Kaşıkçılar Mahallesi. Yani pazarda hani. Peynirciler Mahallesi. Mesela gibi tabii. Yani evet. Tam hatırlamıyorum maalesef. Evet. Yaşlandıkça hafızam zayıflıyor. Ama öyle yani. Bizde var bu hocam. Şimdi o ekstrem bir durum. Tamam. Ama bu konu yani Türk insanının kafasında o derece yanlış bir şekilde sokuldu ki bakın kanun bile aynı şeyi diyor. Riskli binayı riskli bölgeyi şey zemin bakımından riskli olduğu bilinen. Şimdi yani mesela insanlar hep bize de şunu sorarlar. Yani ben yer bilimci değilim. Yani zeminden biraz anlarım inşaat mühendisinin anladığı kadar. Kadarıyla tabii. Ama hiçbir zaman yani öyle bir iddiam yoktur. O konunun uzmanı başkadır. Yani zemin mekaniği. Bu da inşaat mühendisliği bir bölümüdür. Yani zemin mekaniği, temel mühendisliği vesaire. şimdi insanlar şunu soruyorlar. Efendim ben şurada oturuyorum. Evet. Oraları iyidir değil mi hocam? Evet. Yani oraları veya şurada bir ev almak istiyorum. Ha. Ne dersiniz? Ha, yani oraları iyidir. Kaya yani. Üstüymüş. Oraları iyidir de senin alacağın ev iyi midir acaba? Evet. Bu başka yani, bir şey. Yani bu başka bir şey. Ha, zeminin kötülüğü deprem dalgalarını bazı durumlarda büyütür. Yani zayıf zeminler iyi değildir ama bunun tersi doğru değildir. Yani kuvvetli zeminler her zaman en iyi demek değil. Tabii. Yani bir de bu tartışmayı yapma lüksü içinde olmamız çok zor. Çünkü hocam zaten büyük ölçüde %95'e varan ölçüde deprem olma riski taşıyan topraklarda yaşıyoruz. Yani bunun o parseli bu parseli artık bundan. Ama efendim halk böyle hala böyle anlıyor. Evet. Ama kanun koyucu da böyle anlıyor. Evet. Şimdi bir bölgeyi riskli bölge ilan etmek için zemin sadece zemin veya üstündeki yapılaşma diyor. Evet. Yani burası kötü zemin dese birisi burayı şey yapalım. Ya kötü zemin kötü olabilir. Ama yönetmeliklerde kötü zeminde nasıl deprem etkisi dikkate alınır. Evet kötü zeminde deprem etkisi büyütülür. Ama çok Adapazarı gibi zeminden bahsetmiyorum. Tabii. O ekstrem tabii. Bir şey. Yani dünya çapında bir olay o. Dünyada öyle bir olay birkaç defa olmuş. Birkaç yerde olmuştur. Ayrıca orada bile yapı yapmanın özelliklere dikkat edildiği takdirde. Gayet tabii. Gayet tabii. Ama çok ekstrem durum. Hadi onu kabul edelim yani. Evet. Yani yönetmelikte her yer kaya değildir. Yani tamam. Ama buralarda da deprem etkilerinin biraz amplifiye olmuş, büyümüş değerleri dikkate alınır. Artı başka konstrüktif tedbirler vardır bununla ilgili. Ve buna göre depreme dayanıklı bina yapılır. Bakın mesela bir örnek vereyim. Çok tartışma konusu oldu. Belki burada da konuşmuşuzdur. İzmir'de, Bayraklı semtinde, o Salhane dedikleri yerde ki orası çok kötü bir zemin. İzmir Belediyesi orayı yüksek binalara tahsis etti. Yani orada şimdi yani 150-200 metre yüksekliğinde binalar yapılıyor veya projelendiriliyor. Yani bir tanesi bitmek üzere işte burayı. Yani bunun tedbiri ne? Orada fevkalade önemli kazık sistemleri geliştirildi. Ben de bir vesileyle olayın içine girdim danışman olarak. Yapılabilir yani bunlar şey değil. Hocam suyun yani, içinde de yapılıyor. Tabii ortada yaratılıyor. Bütün o iskeleler vesaire tabii nasıl efendim, yapılıyor tabii suyun içine? Efendim, çakılan şey kazıklarla veyahut da köprüler. Şimdi bu konu hala önemini koruyor. Hala halkımız ya burası iyi zemindi. Burayı niye mesela riskli bina, riskli bölge ilan ettiler diyor. Geçenlerde Hatta Açık Radyo'da programın ismini unuttum. Orada dinledim. Şimdi burada mesela Armutlu, Sarıyer'de bir mahallenin işte riskli bölge ilan edilmiş. Tamam, mesela Sarıyer'deki bölgeyi bilmiyorum. Yani ismini duydum sadece ama Armutlu'yu biliyoruz. Armutlu'da ki işte eski gecekondular aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin arazileri. Arazisi. 80'lerde işte işgal edilmiştir. Öyle veya böyle işte bunların bir kısmı yıkıldı, oradan yol geçirildi falan, bir kısmı duruyor. Evet. Önemlice bir şey orası. Şimdi hatta bir kısmına biliyorsunuz yapılaşma izni verildi vakti zamanında. Tabii. Öyle veya böyle işte ya, İstanbul'un zaten İstanbul dediğiniz böyle olmuş. Böyle bir yer. Yani hani artık gerisini sorgulamıyorum. Evet. Şimdi deniyor ki mesela orası şey olmuş. Riskli bölge ilan edilmiş. Şimdi bu biraz önce okuduğunuz gerekçeler babında tabii orası zemin bakımından iyidir orası. Yani yamaçlık yerler. Yapılaşma bakımından herhalde olmuştur. Tabii burada yani antiparantez şunu söylemek lazım. Burada bir de rant meselesi devreye giriyor. Halk biraz onun için de tepkili. Evet. Ya da hak vermek lazım. Çünkü orası güzel. Orası riskli bir yer herhalde. Öyle olması gerekir. Çünkü uydur kaydır gecekondu türü binalar. Tabii. Orada. Ne planı var, ne programı var, ne imarı var, ne bilmem nesi var. Gecekondu tipik İstanbul'un tipik gelişme çizgisi içinde oluşmuş bir mahalle veya bir semt diyelim. Ve dediğiniz gibi 80'lerde oluşmuş 80'lerde yani ben gayet o... iyi hatırlıyorum. Gayet iyi hatırlıyorum. yani şimdi... o 70'li yıllarda oluşan gecekondu semtleri gene oraya göre çok daha iyidir. Tek katlı yapılar vardır. yani Zeytinburnu'nu evet. falan hatırlarsınız evet, hocam. Evet, Bahçeli. Evlerdi. İlk başlarda. 50'lerde falan öyle. Evet, doğru. Şimdi yani orası bir açıdan bakarsanız yani dışarıdan ben bir mühendis olarak bakıyorum. Yani bu işin içinde olan bir insanım. Tabii üst yapısı bakımından yani yapılaşma bakımından çok riskli bir yer. Oranın yenilenmesi, dönüştürülmesi iyi bir fikir. Ama millette de tabii devlete olan bir kuşku var ya, bir güvensizlik. Evet, güvensizlik var. Burası tabii rant yeri. Doğru, yeri çok güzel. Hani Etiler'in devamı gibi bir yer orası. İşte burayı yapacaklar, işte elimizden alacaklar yahut işte falan filan. Doğru, bu da doğru. Bakın bu bir dilemma yani böyle. Tabii. Bir önemli bir oradaki konu. Oradaki yollar açılırken biliyorsunuz kaldırılan gecekondular için oldukça yüklü miktarda paralar ödendi. Olabilir, yani olabilir. Bu aynı zamanda biraz devletin oradaki işte siyasal problemleri de çözmesinin bir evet. yöntemi olarak evet, evet. geliştirildi. Evet. Doğru yanlış doğru, onu evet. belirtmek açısından söylemiyorum ama evet. yani orada hakikaten değerinin çok üstünde bir de o, böyle de bir örnek bir var insanların o... önünde evet, yani. Evet. Yani bunlar tabii bu işin sadece basit bir teknik olay olmadığını gösteren bir şey. Bakın tabii, bunlar tabii. bunun sosyal tarafları var. Elbette. Bunun işte çarpık kentleşmeyle eskiden beri gelen kentleşmeyle ilgileri var. Şimdi ama bakın bu güzel bir örnek, ilginç bir örnek. Çünkü burada rant hakikaten mutlaka dikkate alınması gereken bir şey. Ve halk yani biraz tepki göstermekte o açıdan. De belirsiz anladığım kadarıyla durum ne olacak? Yani burası şimdi riskli bölge ilan edildi. İşte devlet bir şekilde karar verecek ama benim binam ne olacak? Herhalde bir şey bilmiyor. Çünkü kanunda öyle bir şey yok. Yani hakikaten kanunun... belki de eleştirilebilecek daha önce de konuştuğumuz şeylerinden biri de o. Vatandaşın elinden şeyi alıyorsun, sonra vatandaş ne olacağını hiç bilmiyor. Yani bir fikri yok. Tepki göstermesi doğal bir anlamda. Şimdi bu noktada tekrar şeye gelirsek, şimdi mesela şu da yanlış. Deniyor ki işte Armutlu'da aslında zemin çok iyi. Niye efendim orası riskli bölge ilan edildi şimdi? Yani işte demin konuştuğumuz. Evet. Yalnız zeminin iyi olması orada dediğim gibi bir problemin kriter olamaz yani. Yani bunu da göstergesi olamaz. Bu da maalesef ifade ediliyor. Yani. Evet. Hem de yani aydın kişiler de bunu ifade ediyorlar. Yani bu gösteriyor ki bu yanlış zemin algısı herkesin kafasına öyle bir işlemiş ki evet. kanunun bile işlemiş burada. Zemin yüzünden bir bölgeyi riskli bölge ilan edebilirim diyor şey. Yani tamam, Adapazarı gibi bir bölge varsa tamam orayı riskli bölge elde edin ama yani nasıl bir yer burası? O da dediğim gibi yani dünya çapında bir istisna bir olay. Şimdi bu konular işte kanunun biraz hep daha önce konuştuğumuz gibi biraz aceleye gelmesinden, hazırlıksız bu işe girilmesinin bir yavaş sonucu. Yavaş ortaya çıkardığı sorunlar bunlar. Evet, ben hemen bir başka konuya atlayacağım hocam. Zamanında sizinle bu konuda da hem çalışmıştık hem de programlar yapmıştık. Haliç'te yapılan metro köprüsünün son halini gördünüz mü? Son iki aydır falan bilmiyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Yani benim en son gördüğümde iki tabya kalmıştı. Bağlanacak. Ben ne zaman gördüm biliyor musunuz? Faruk Pekin Bey Sky TV'de, evet, Sky TV'de program yapıyor. Beni de çağırdı. Hatta oradan daha yeni ayaklar çıkmıştı. Evet. Tabliyeler yeni monte edilmeye başlamıştı. Sanıyorum iki ay oldu. Belki daha fazla oldu. O zamandan beri gitmedim. Orası benim gidip yani sık gittiğim yerler zor değil. Zor olduğu için ben de sordum. Hayır, çünkü sorum şuydu. Yani biz haklı bir iş mi yaptık vakti zamanında karşı çıkarak, yoksa haksız bir iş mi yaptık onu gördükten sonra. Evet, ben bu soruyu bir daha soracağım hocam. Doğru, aslında ilk iş olarak bir gideyim göreyim. Bence hakikaten. Görün. Yani bence görün. Hakikaten gideyim. Evet. Çünkü ben ama o haliyle bile karşı çıkmamızda çok haklı olduğumuzu ben teslim etmiştim hocam, kendi kendime. Gördük. Şimdiki durumu herhalde yani daha o zaman daha çok yeni başlamıştı. Yani tabliyeler bir tarafta, sadece bir un kapanı tarafında küçük bir kısmı monte edilmişti. Belki şu anda tamamı bitmiştir. Yani bitmiştir benim bahsettiğimde aslında, bir hafta öncesidir bitmiştir. Ve inanılmaz bir süratle gitti. Evet. Yani daha fazla gayret göstermediğimiz için hayıflanabiliriz. Ama yani, bu soruyu daha sonra işte elimizden geleni yaptık diyorum ama yani işte olmadı yani. Olmadı. Sonuç olarak olmadı. Bazı şeyler de böyle. Tabii Türkiye'de yani yapamadıysak eksiklerimizi de görmemiz lazım. Evet. Yani Türkiye'de demokratik bir biçimde böyle bir şeye karşı çıkmak hakkımız. Bundan sorumluluk duyan insanlar ellerinden geleni yaptılar. Ama yetersiz oldu. Demek ki daha iyi mi organize olmalıydık? Daha mı çok sesimizi çıkarmalıydık? Yani bundan da bizim de ders çıkarmamız lazım. Mutlaka. Ben de zaten tamamen bu açıdan ele alıyorum. Yani çünkü benzer birçok olayla karşı karşıyayız. Da gelecekte de karşılaşacağız. Şimdi biliyorsunuz bir başka sorunla karşı karşıyayız. Bu tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı gündemde. Evet. Bununla ilgili de çok yazışma oluyor. Fakat yani bir türlü bunu hükümetle, iktidarla konuşma biçimini yaratmak zorundayız. Çünkü çok uzak birbirinden. Yani söylemler de çok uzak, düşünceler de çok uzak. Bu sadece bir konuda, iki konuda ortaya çıkan şeyler değil. Maalesef ki Türkiye'nin geleceğiyle ciddi bir şekilde ilgili olan konular ve mutlaka daha etkili bazı yollar bulmak zorundayız diye düşünüyorum. Zaten sorumun amacı da oydu. Evet, yani gerekiyor. Çünkü yani bu hükümetin özellikle yani sivil toplum kuruluşlarının, aydınların bu konulardaki tepkilerini dikkate almama bir eğilimi var. Yani bunun analiz edilmesi lazım. Niye bu insanlar böyle düşünüyorlar? Evet. Acaba sivil toplum kuruluşlarında da bir takım hatalar yapıldı mı? Yani bu çünkü eninde sonunda bu memleket için herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani biz karşı çıkıyorsak kişisel bir şeyimiz için değil. Onlar da belki diyelim aynı şekilde hareket ediyorlar. Herhalde. Ama bir anlaşamıyoruz. Evet. Yani ben teknik olarak konuya yaklaştım ama yani özellikle İstanbul'da sanat tarihçilerin yani tarihçiler, mimarlık tarihi uzmanları, tarihçiler işte Cemal Kafadar başta olmak üzere yani meseleyi çok açık bir biçimde ortaya koydular. Evet, maalesef bu durumdayız. Evet. Bir de biliyorsunuz 200 küsur akademisyen bir İstanbul bildirisi evet. yayınladılar. Evet. Siz de varsınız evet. aralarında. Ve Haliç Metro Köprüsü, Boğaziçi Karayolu tüp geçidi, evet. 3. Boğaz Köprüsü, Taksim ve Yenikapı meydan düzenlemeleri, Tarlabaşı ve Fener Balat gibi bu 5366 sayılı yenileme yasası kapsamındaki projeler, Çamlıca Camii. Ya ne olacak yani, o da bir bomba. Evet. Bunların hepsi İstanbul'un hem çehresini çok değiştirecek hem de bazı yaşanabilir alanları, nefes alma borularını tıkayacak. Evet, yani bunu da daha önümüzdeki programlarda çok konuşacağız. Evet. Hocam bir de üzerinde çok konuşulan bir gelir paylaşımı modeli evet, var. Evet. Bu modelde aslında çok ifade edilir hale geldi. Aslında bir yönüyle de bir çıkmazı da gösteriyor sanki. Yani bütün bu şu anda bahsedilen projeler hep maddi kaynak noktasında bir tıkanıklıkla karşılaşıyor. Bazı olumlu örnekler var. Programımızın içinde onları da ele alacağız ama bu gelir paylaşımı modeli aslında TOKİ'nin bir modeli. TOKİ'nin ana modeli. Ana modeli. Yani gelir üretme modeli. Evet. Yani bir arazisi var evet. hazinenin veya devletin. O araziyi değerlendirirken müteahhitlerin önüne açıyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi TOKİ'de olan şey, şimdi bakanlığın hele bu kanun dolayısıyla iyice güçlü biçimde. Yani herhangi bir arazi var. Evet. İmarı falan olan bir yer değil diyelim. Evet. Orayı alıyor TOKİ, yani alıyordu. Şimdi de bakanlık istediği şekilde planlıyor. Evet. Hiçbir kanun, hiçbir hukuk, engel tanımaksızın, işte, itiraz vesaire olmaksızın. Doğru. Ve diyor ki ben bunun gelir paylaşımı şeyiyle müteahhitler, yani bir rantı yaratıyor, rantın kaynağını evet. yaratıyor. Ondan sonra da müteahhitler arasında bir şekilde onun yarışmanın yahut ihalelerin prosedürlerini de çok iyi bilmiyorum. Bir şekilde müteahhitler ihaleyle bunu alıyorlar. Evet. Aslında yani İstanbul'da konut fiyatları o kadar yüksek ki, yani milyon liranın ufacık böyle 100 metrekare daireler, milyon liralardan bahsediliyor. Evet. Bunun %90'ı rant. Yani burada bir şey yok ki. Bu rantın oluşturulması mekanizması yani bu aslına bakarsanız. Yani çünkü çok pahalı şeyler gerçekten. İnsanlar bütün hayatları boyunca borç ödeyecekleri borçların altına giriyorlar. Bu rant şeyini ödemek için yani, yoksa aldıkları dairenin maliyetinin o aldıkları yani çok çok altında olduğunu biliyoruz. Herkes biliyor bunu. Şimdi işin garip tarafı anladığımız kadarıyla geçenlerde Sayın Bakan bir vesileyle ifade etti. Biz bu rant paylaşımı, pardon, gelir paylaşımı modelini herhalde bu dönüşüm yasasında da uygulayacağız. Evet. Daha önce hiç bunun sözünü etmiyorlardı. Çünkü bir takım gelir kaynakları olacağını, özellikle 2B arazilerinin satışından gelecek. Maliye Bakanlığı'ndan şeyle, evet. kaynak geleceği düşünülüyordu. Fakat Maliye Bakanlığı malum, hükümetin son işte 1-1,5 yıldır gayet sıkı bir para politikası, maliye evet. politikası var ve epey tabii ekonomide küçülüyor. Yani görünüyor. Tabii. Hakikaten işte cari açığı azalttılar, azaltmaya çalışıyorlar vesaire. Büyüme düşüyor. Büyüme düşüyor. Bilerek yapıyorlar, bilerek evet. yapıyorlar tamam. Dolayısıyla tabii bu kanunda, hatta kanunda imkan var. Evet, oradan para aktarılabilir diyor 2B'den ama yanılmıyorsam 700-800 milyon liranın üzerine de vermeyeceğiz dedi Maliye Bakanı. Evet. Yani 2013 yılı için. Bu yani durumda, fazla konuşulan 1 milyar rakamı mesela, o kadar. Bu durumda şeyin yani dönüşüm yasası kolay bir şey değil tabii. Paraya ihtiyacı var. Şimdi... Dolayısıyla yani hiç rant lafı edilmesin, bu rant projesi değildir filan diye ortaya atılan bu şey, kanun. Evet, doğru, biz yani biliyorsunuz bu programlarda destekledik bu kanunu prensip olarak. Tabii. Ama yeter ki bu iş rant şeyi olmasın, rant esiri olmasın bu proje. Şimdi ama böyle bir tehlike var tabii. Yani alın işte mesela efendim Armutlu'yu işte gelir paylaşımıyla müteahhitlere verelim. Evet. İşte buyurun yani Anlatabiliyor muyum? Bu Sinan Osman modeli. Bazı bölgelerde emsali yükseltmek. Evet. Yani evet. Bunların hepsi tabii önümüzdeki dönemde ciddi hukuki sorunlara da yol açacak. Tabii. Yani haksızlıklara neden olacak. Fikirtepe örneği mesela. Haksızlık dediğiniz çok doğru. Yani haksızlık olacak. Buna hakşinas bir çözüm bulmak buralarda bu modellerle çok zor olacak. Evet. Yani bir takım insanlar mağdur olacaklar veya öyle hissedecekler. Tabii. Yani bir kısım insanlar ödüllendirilmiş olacaklar. Hakları belki olmadığı halde. Bu zaten bu ikircikli bir konu. Yani ne yapsanız bazı durumlarda bu dediğimiz durumlar olabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet, ama yani, bunu minimize edecek minimize yollar etmek lazım. Var tabii yani. Tabii, doğru. Evet, konumuza devam edeceğiz hocam. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Evet. İkinci bölümde gene kentsel dönüşüme ilişkin konuları ele almaya devam edeceğiz. Evet. Evet, Açık Radyo'da 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ile birlikte yapıyoruz. Evet hocam, kentsel dönüşüm konularına devam ediyoruz. Sayın Bayraktar, Şehircilik Bakanı, bütün Türkiye'yi hemen hemen her gün dolaşıyor. Evet. Her yerde konuşma yapıyor. Bir önceki programda da ifade etmiştik. Ve artık katılım meselesi, halkın ikna edilmesi meselesi bu her konuşmanın ana maddelerinden, sloganlarından birisi haline geldi ki işte biz iki yıldır oldukça fazla sayıda kentsel dönüşüm üzerine program gerçekleştiriyoruz. Çoğunu da sizinle birlikte evet. gerçekleştirdik ve başından beri vurguladığımız bir konuydu. Fakat bunların hepsi artık belediyeler üzerinden yapılmaya çalışılıyor ve şu anda kentsel dönüşüm adı altında sürdürülen bütün çalışmalarda aslında ilçe belediyeleri ve il belediyelerindeki... Aslında kanun onu öngörüyor. Yani kanunun idare dediği evet. birinci planda belediye. Belediye, evet. doğru. Her belediyenin de zaten ilçe ve il belediyelerinin de geçmişten gelen farklı gerekçelerle yani afet riski taşısın taşımasın evet. Ağırlıklı olarak da farklı nedenlerle afet dışındaki nedenlerle planlamış olduğu bazı hatta kısmen yürümekte olan projeleri evet. var. Evet. evet. Ve şu anda görüldüğü kadarıyla esas ağırlıklı olarak yapılan da bu. Mesela geçenlerde bu hafta sonu sanıyorum. Zeytinburnu'nda dairelerin anahtarları evet, dağıtıldı. Evet, evet. Ve o çok önceden başlamış olan bir projenin ilk bölümü idi. Şimdi bunun dışında bir de yeni alanlarda yapılacak şeyler için başvurular gerçekleştiriliyor. Şimdi evet. Bu başvurularda da birkaç şey var. Nokta var. Şöyle bir adım adım şey yaparsak, üzerinden geçersek 12 adımda kentsel dönüşüm listesi yayınladı Milliyet Gazetesi. Birinci madde Belediye İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü'ne başvurularak arşivden binanıza ait mevcut projeleri temin ediyorsunuz. Ha bu bina bazında. Bina bazında. Evet. evet. Tabii bunu temin edebilirsiniz. Çünkü gittiğiniz zaman bazen buluyorsunuz, bazen bulamıyorsunuz. Bunun ikinci adımı bina deprem risk raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuzu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kuruluşu tarafından başvuru yapıyorsunuz. Bu şeylere mühendislik kuruluşuna başvuruyorsunuz. Evet, evet, şirketlere yetkilendirilmiş evet. kuruluşlardan birine başvuruyorsunuz. Evet. Üçüncü adımı bakanlığın yetkilendirdiği kuruluş binanıza geliyor, bir gerekli incelemeyi yapıyor. Tespit ve çalışmalar sonucu binanız için deprem risk raporu hazırlıyor. Yalnız şimdi tabii burada gerekli inceleme dediğimiz zaman kanunda tanımlanmış şekliyle ve yani kriterleri de olmayan bir gerekli incelemeden bahsediyoruz. Şöyle denilebilir. Yani şimdi iki kez uygulama yönetmeliği yayınlandı bir kanun evet. çıktıktan sonra. Daha sonra işte 15 Ocak'ta değiştirildi. Şu anda o yürürlükte. Biraz önce de ifade ettiğim gibi riskli bina tespitinde uygulama yönetmeliği deprem yönetmeliğini refere ediyor. Evet. Dolayısıyla orada öngörülen şeyler neyse, diye anlamak lazım. Evet. Evet. evet. Bu yetkili kuruluş deprem risk raporunuzu hazırlıyor binanıza ilişkin. Evet. Dördüncü adım hazırlanan deprem risk raporu bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşça bağlı bulunduğunuz ildeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne en geç 2 gün içinde bir üst yazı ile sunuluyor. Evet, bu önemli bir şey. Kanunda da olan bir şey. Yani bunu evet. aslında siz buldunuz bu kuruluşu. Evet. Siz verdiniz bu işi, bir iş verdiniz. Evet. Fakat bu kuruluş cevabını yani yazdığı raporu size değil bakanlığın il müdürlüğüne veriyor. Evet. Öyle bir özellik var. İl evet. veya ilçedeki müdürlüğe. Yalnız bunlar evet. da daha tam teşkilatlanmış durumda değil. Oradan kaynaklanan problemleri de medyada takip ediyor. İl müdürlükleri işte eski Bayındırlık il müdürlükleri. İl müdürlüğü herhalde evet. tabii oraya onlar evet. mevcuttur herhalde. Evet. Beşinci adım bakanlık hazırlatmış olduğunuz deprem risk raporu onayını tarafınıza resmi bir yazı ile bildiriyor. Evet. Bu yazı size bildiriliyor. Tabii. Altıncı adım bakanlık onay yazısının size tebliğinden sonra binanızın yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü imza altına alınıyor. Evet. Evet, siz bunu almak zorundasınız. Evet. Evet. Yani siz diyelim ki 10 daireli bir apartmanda oturuyorsunuz. 10 dairenin çoğunluğunu 3'te 2'sinde bu şeyi alacaksınız. Şimdi bu bakanlık onayladığı anda evet. Sizin binanız artık, yani eğer riskli bina olarak tespit edildiyse, tabii burada şöyle bir şey var. Belki de bir adım daha koymak lazım. Bu bakanlık size bunu bildirdikten sonra siz itiraz edebilirsiniz. Bilmiyorum, sizin listenizde o yok galiba. Yok, listede yok. Çünkü itiraz tabii kanunda olan bir şey. Evet. Yani bu raporla hemfikir olmayabilirsiniz. Yani mümkündür, raporda hata da olabilir. Her tabii şey. Rapor mesela sizin riskli dediğiniz binaya risksiz. Yani, ya ben bunun tekrar incelenmesini evet. istiyorum veya şuna karşıyım gibi bir teknik bir gerekçeyle de karşı çıkabilirsiniz. O zaman kanunda itiraz komisyonları öngörülmüştür. Bu itiraz komisyonları da özellikle üniversitelerden üyeleri içermek üzere zaten kuruldu büyük evet. ölçüde. Yani her ilde yeteri kadar itiraz komisyonu kurulması söz konusu. Onlar işte icabında karar verecekler, müsbet veya menfi. Ondan sonra kesinleşirse binanızın riskli olduğu, artık o binanın yıkılma aşamasına geliyor. Geliyor. Evet. Şimdi bundan sonra binanın kaderi hakkında karar vermek söz konusu. Sizin son 6. madde dediğiniz kat malikleri. Çünkü o noktadan itibaren artık bina arsa hüviyetine dönüşüyor. Binanın bir şeyi kalmadı. Evet. Bina riskli bina. Yıkılacak. Yıkıldı veya yıkılacak. Önemli değil. Sonuçta hukuki bakımdan artık şey. Ve kat malikleri o aşamada, ki bununla ilgili prosedür 15 Ocak 2013 tarihli uygulama yönetmeliğinde detaylı olarak verilmiş. Evet. Eskisinden çok daha detaylı. O aşamadan itibaren neler yapılacağını şimdi ifade ettiğiniz gibi. Sonuç olarak 3'te 2 ile onunla bir takım, yani toplantıya çağırma prosedürlerini filan bile tarif ediyor. Uygulama yönetmeliği. Evet. Orada bir karar alıyor kat malikleri. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Yani binamızda 3'te 2 çoğunluğu sağladık. Bina ortak karar protokolünü imza altına aldık. Bunu bağlı bulunduğumuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bir dilekçe ekinde götürüyoruz, veriyoruz. Yani ne yapacağımızı anladığım kadarıyla. Evet. Bu kararımız ne? Evet. Biz bunu yapacak mıyız? Kendimiz mi yapacağız? İşte müteahhitle işte kat karşılığı mı yapacağız? Falan filan. Evet. Evet. 8. adım. Evet. Eski binamızın yıkılması, evet. yeniden inşaatı veya güçlendirilmesi evet. için bakanlık onayı ile kentsel dönüşüm kredisi olanaklarından yararlanabiliyoruz. Bu olanak var. Dilekçemizi de vereceğiz. Bu olanak var. Evet. Ona da zaten bir adım sonra geleceğim. Evet. Yani başka bir bilgi paylaşacağım. 9. adımımız, binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile kira yardımından yararlanabilirler. Evet. Yani burada bilelim ki aynı zamanda bir kira yardımı almamız da söz konusu. Onun prosedürleri ayrı. O evet. detaya şimdi girmiyorum. 10. adım, binanın yeniden inşaatı veya güçlendirilmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. Evet. Bunu artık hangi modelle yapacağınıza göre tabii değişiyor. Bir müteahhitle yapacaksanız sizin adınıza müteahhit gidiyor, bu başvuruları yapıyor. Kendiniz birleşip yapabilirsiniz. Kredi alabilirsiniz. Ama mutlaka belediyenin ruhsatına ihtiyacınız var. Tabii. Evet. Her zaman olduğu gibi. Tabii. 11. adım, binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik lisansına sahip müteahhit şirketler ile anlaşır ve inşaat yaptırılır. Bunu tam anlamadım hocam. Bu şeyde açık mı acaba? Uygulama yönetmeliğinde açık mı? Bir daha okuyayım. Bir daha binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için veya güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik lisansına sahip müteahhit şirketler ile anlaşır ve inşaat yaptırılır. Şimdi bu burada bir farklılık var. Yani bu evet. Münferit diyelim bir apartmanın kat maliklerinin ortak veya üçte iki rızasıyla evet. yenilenmesi konusunun dışında bir olay bu. Bunu yani bu işte devletin kendisi inşaat yaptıracak, kendisi planlayıp bu sanmıyorum münferit şeyler için olsun. Ben de öyle anlıyorum. Yani burada bir karışıklık var gibi geliyor o evet. model. Yani bu noktadan itibaren olabilecek olan şey şu. Yani bu 11 10 ilk 10 maddenin sonunda yani bunu kim yapabilir? Bu münferit bir şey. Hatta buna dönüşüm demek bile pek doğru olmayabilir. Binanın yenilenmesi bu yani. Evet. Yani dönüşüm deyince biraz daha geniş kapsamlı çevresel planlamayı efendim bölgesel planlamayı da içeren bir şey anlıyorum ben. Evet, ben bir yandan yani, şeye de yönetmeliğe evet. de dönmeye çalıştım ama orada onu o kadar bilahare, açık. Evet, o, evet. bilahare kontrol yani, ederiz. Yani yapılabilecek şey aslında ya kat malikleri kendi imkanlarıyla kendileri yaparlar ki o zaman kredi imkanı var, kira imkanı var. Bu ne kadar realistik olur Türkiye koşullarında ben bilmiyorum. Yani geçenlerde bir vesileyle bu konuşuldu. İşte bu bir nevi hani eski kooperatiflere falan benzer. Yani kendi aranızda tabii. işte kredi alıyorsunuz, para evet. topluyorsunuz vesaire. Bir tane mimar buluyorsunuz, işte bir yani buluyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Değil olabilir doğru. tabii. Yani yapılır. Evet. Ama çok sık göreceğimiz bir şey gibi gelmiyor bana. Evet, sık gördüğümüz çünkü, bir örnek evet, var. Pardon, siz efendim, sözünüzü yani, tamamlayın. Bu işte müteahhitlere artık Türkiye'de alışılmış bir kat karşılığı sistemi var. Evet, onu söyleyeceğim. Tabii yani orada müteahhitlerin biraz fazla kârı söz konusu. İşte o rantı şey yapıyorsunuz, evet. paylaşıyorsunuz. Orada da bazı haklarınızdan en azından evet, metrekare itibariyle vazgeçmeniz evet, tabii, gerekiyor. Tabii. Evet. Hiç şüphesiz yani. Belli bir kısmını müteahhit alacak yani. Evet. Tabii artık bu şeyin kararına bağlı yani ama bir ikircikli bir konu bu yani evet. dediğim gibi kendinizi yapabilirsiniz o zaman tabii daha çok metrekareniz olacak fakat bunu kim yapar kim organize eder bu işte yani kolay da bir iş değil. Bir de bunun başarılı örnekleri olduğu gibi çok başarısız örnekleri i̇şte de ben şeyleri olacaktır. Örnek gösteriyorum yani çok başarılı kooperatif örnekleri de vardır ama Türkiye'de evet. bir sürü kooperatif de batmıştır ya, insanların tabii. parası çarçur edilmiştir. Hala devam yani, eden davaları yani vardır. Bu da ona benzer evet. biraz çünkü yani işte budur yani insanların evet. kendi kendine bir şeyler yapmaları kendi imkanlarıyla evet güzel doğru fakat kolay bir iş değildir değil, yani. Bunda doğru. Unutmamak lazım. Evet. 12. maddede şu hocam. Yapımı tamamlanan bina için bağlı bulunduğunuz belediyeye gidiyorsunuz. Bu her zaman olduğu gibi. Normal proje. Evet. Yani depreme dayanıklı projesi uygun yapılmış eksiksiz bina evet. olması gerekiyor. İskan tapunuzu alıyorsunuz. Evet. Şimdi. Bu şimdi yani bu dönüşüm değil dediğim değil. Gibi. Yani. Kanunun öngördüğü dönüşüm de bu değil aslında. Yani felsefe olarak. Evet. Kanun riskli bölgeleri böyle bir tek bina falan değil. Riskli bölge tanımını belirleyecek. Getiriyor. Orada işte riskli binaların tanımını getiriyor ve bölgesel planlamayla yani bir bölgeyi, bir mahalleyi icabında bir bölgesel şehir planlaması yaparak, yaptırarak, yeniden düzenleyerek yollarıyla, yeşil sahalarıyla, okuluyla, çocuk bahçeleriyle vesaire. Bir değil imar mi? Planının parçası yani yalnız olarak, bir yenileme, yalnız değil, deprem değil olay değil, burada. Biraz tabii, daha geniş tabii. Yani yeniden evet. bir mahalleler modern yarat. Bir kentleşme. Bu bir ada bile olabilir tabii. en küçük anlamda ama bir tek bina değil. Ha, şimdi burada yani bunu iyi koymak lazım. Daha önce de konuşmuş olabiliriz. Burada aslında eskiden de yapılan bir şey vardı. Yani bu yapılabilirdi. Yani siz tabii bunun için yasaya ihtiyaç yoktu. Tabii, tamam tabii. Müteahhit var. O zaman da elbette. Vardı. Peki ne değişti? Ha, bir tek şey değişti. Bu yasa 3/2 kuralını getirdi. Evet. Çünkü eskiden bir kişi bile itiraz etse ilerleyemiyordunuz. Şimdi 3/2 olduğu için 3/2 bulunduğu zaman o zaman itiraz edenler de şey yapmıyorlar. Evet. Artık direnmiyorlar genellikle anladığım kadarıyla. Bu çok da kolay bir şeydi aslında hocam. Yani 3'te 2'yi siz kat mülkiyeti kanununda bir ufak değişiklik yaparak. Tabii zaten bunu sağlayabilirdiniz. Çok da konuşuldu bu mu? Malumunuz. Tabii, evet. Yani aslında dolayısıyla 99'dan beri konuşuldu. Dolayısıyla şu konuştuğumuz aslında kentsel dönüşüm değil. Evet. Yani kentsel dönüşüm kanununun bir tek maddesinden istifade edilen bir durum. Onun için ben buna yenileme diyorum. Yani hatta öyle çoğu insan da öyle diyor. Bu kanunun öngördüğü, hayal ettiği dönüşüm bu değil. Değil. Ama münferit yenilemelere bu 3'te 2 meselesi olanak sağladı. Evet. Kolaylaştırdı. Halk şimdi onun için bu olanağı, bu kolaylaştırıcı imkanı kullanmak istiyor. Evet. Tabii biraz da şey oldu işte, biraz psikolojik bir durum yaratıldı. Aslında biraz böyle tehditvari bir durum var. Çünkü şöyle bir durum var. Bir kişi giderse, bir kişi kat maliki olan, kafasına esip bir mühendislik kuruluşuyla anlaşıp da riskli bina alırsa, işte 2 ay sonra binanın yıkılması söz konusu. Tabii. Yani öyle bir şey var. Tersi de başladı hocam. Hukuki başvurular başladı. Tabii olabilir. Evet. Şimdi bu da ama çok önemli bir şey. İnsanlar çünkü binasının riskli olduğunu muhtemelen biliyordu veya şüpheleniyordu ama kulak arkası ediyordu. Evet. Şimdi bu olayı ortaya çıkardı. Bu ne bir nevi tehdit bu çünkü. Bir de dediğim gibi bu 3'te 2 olayı çıkınca şimdi iş böyle münferit yenilemelere şey oldu. Şu anda gündemde olan, daha çok konuşulan bunlar. Ama ben diyorum ki bu aslında bu kanunun 6.306 sayılı uygulaması bu değil yani. Değildir. Yani ama iyi tamam, bu vesileyle bu binalarda yenilenecekler. O da ayrı bir şey. O da iyi bir şey tabii. Evet. Yani bir ilçe belediyesinden örneğim var hocam. Evet. Bağcılar Belediyesi kentsel dönüşüm için Denizbank ile protokol imzaladı. Ne yapmışlar? Kentsel dönüşüm için bir işbirliği protokolü imzalamışlar. Kredi herhalde. Tabii. Tamam. Denizbank'tan kullanılacak kredi kullanacak Bağcılar halkı, Bağcılar'da oturuyorsanız ve binanız varsa ve orayı yıkıp yenisini yapmak istiyorsanız gidip Denizbank'a başvurabiliyorsunuz. Dosya masrafı, ekspertiz ve ipotek ücreti ödemeyecek. Bunlar çok küçük rakamlar değil genellikle. Evet. Ayrıca bina riskli yapı raporu masrafı da Denizbank tarafından karşılanacak. Tabii bunların hepsi komisyonu arttırabilir ama şimdi ona bakalım. Denizbank'tan kentsel dönüşüm kredisi kullanmak isteyenler ilk 2 yıl ödemeksizin 60 ay için %0.41, 120 ay için %0.43'e varan oranlarda kredi kullanabilecek. Bu yalnız burada değil sanıyorum. Değil. Şimdi tabii. Geçenlerde bakan en az 2 bankayla hatırladığım kadarıyla, isimlerini vermeyeyim, zaten kendisi anlaşma yapıldığını ifade etti. Evet. Yani kanun buna imkan veriyor çünkü. Buna imkan veriyor. Bazı belediyeler, bu örnekler çok fazla. Evet. Yani evet. Tek Bağcılar Belediyesi, ben bunu küçük bir örnek olarak verdim. Evet. Belediyeler de yapıyor. Bakanlık da bu tür anlaşmaları yapıyor. Bunlar kolaylaştırıcı bir yol olarak. Evet. Ama herhalde benim burada şundan şey yapıyorum. Şimdi bunu herhalde müteahhide vermezseniz ve siz işte kendiniz bir şekilde organize olup kendi kendinize yaparsanız herhalde söz konusu olacak şeyler. Evet, şimdi bunlar bizim ucunu açık bıraktığımız konular. Hem finansman konusu hem de müteahhit veyahut da kendimizin yaptırması konusunu önümüzdeki programlarda daha detaylı bir şekilde uzmanlarıyla. Evet, ben de onu diyecektim. Evet. Bu konuda biz her konuda uzman değiliz. Yani bu işin çok şeyi var. Tabii. Finansman tarafı var. Teknik ikircikli tarafları var. Bunların bizim detayına inmemiz mümkün değil. Hukuk. Biz yukarıdan bakıyoruz. Bütün bunları da bu yasadan yararlanmak isteyen, olanaklardan yararlanmak isteyen dinleyicilerimize alternatifli şeyler. Evet, ben şimdi şunu ifade edeyim. Bu konuyu siz bu şekilde gündeme getirmeniz çok iyi oldu. Çünkü halk prosedürü bilmiyor. Evet. Ve hatta şunu düşündüm. Yani bir takım böyle aklı başında firmalar olsa, danışmanlık firmaları, halk onlardan gitse bilgi alsın. Değil mi? Tabii. Çünkü halk ne yapacağını bilmiyor. Belki de yalan yanlış şeyler yapıyor veya harekete geçmekten çekiniyor bilgisizlik şeyinde. Maalesef ben buna çok önem veriyorum. Bu kanun, yani kanunu çıkaranlar belki dediğimiz gibi iyi niyetle çıkardılar. Doğru, güzel ama yani bunu halka tanıtma, yani halkla ilişkiler kısmı bence çok büyük bir başarısızlık. Yani halk hiç ne olacağını bilmiyor. Evet, önümüzdeki dönemde de bu problem yani daha... Biz de işte burada kendi çapımızda belki bu soruna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu konuları gündeme getirerek umarız bizi dinleyenler yararlanıyorlardır ama... Dediğimiz gibi bizi de aşan konular var, detaylar var. Evet, burada. Bazı belediyelerde danışma masaları oluşturuldu ama bunların kalitesi konusunda söyleyebileceğimiz bir şey yok. Evet. Ama önümüzdeki dönemde ele alacağımız konulardan birisi de bu olacak. Evet. Yani iyi örnekleri sergileyebildiğimiz kadar altın saatlerde ele almaya çalışacağız. Evet. Hocam, bugünkü program için çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür olunuz. Artık bir ay sonra Mart ayının son programında görüşmek üzere diyelim. Sağ olunuz. Çok çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını Nuray Aydınoğlu hocam ile birlikte gerçekleştirdik. Konumuz gene kentsel dönüşüm idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41